jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBioSlimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBioSlimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie tylko politycy ówczesnej Solidarnej Polski wiedzieli, co działo się z Funduszem Sprawiedliwości. Tak w Trójce mówiła o tym szefowa komisji wyjaśniającej aferę z zakupem Pegasusa. Kolejne uderzenie policjantów w dealerów narkotykowych. Tym razem zlikwidowano fabrykę w Lubuskiem. Izraelski premier mówi, że armia zbliża się do końca zniszczenia zdolności bojowych Hamasu. Nie zamierza jednak przerywać teraz wojny. O tym, jak były wydawane środki z Funduszu Sprawiedliwości, wiedzieli nie tylko politycy ówczesnej Solidarnej Polski, twierdzi szefowa Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Gazeta Wyborcza dotarła do pisma Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry z 2019 roku, w którym lider PiS wzywał, aby kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z funduszu w trakcie kampanii wyborczej. Magdalena Sroka w Trójce mówiła, że to świadczy o tym, że kierownictwo PiS wiedziało o nieprawidłowościach. Nie tylko Zbigniew Ziobro, ale również Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, wszyscy doskonale wiedzieli o tym, że środki z Funduszu Sprawiedliwości są rozkradane systemowo. To znaczy stworzono taki system, który pozwalał właśnie politykom Solidarnej Polski w głównej mierze, bo oczywiście nie tylko, korzystać z tego jak ze swojej skarbonki na potrzeby chociażby kampanii wyborczej i ten list wskazuje na to, że ta wiedza była. Gazeta Wyborcza ustaliła, że podobne pisma kierował do Zbigniewa Ziobry premier Mateusz Morawiecki. W 2021 i 2022 roku szef rządu trzy razy miał wzywać Zbigniewa Ziobrę do złożenia wyjaśnień. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę przestępczą produkującą narkotyki na dużą skalę. W Lubuskiem zatrzymano 4 osoby, w tym chemika. Jak informuje Centralne Biuro Śledcze Policji, fabryka znajdowała się w powiecie sulęcińskim. Na miejscu zabezpieczono 60 kg środków odurzających o wartości 4 milionów złotych. To kolejna odsłona walki z biznesem narkotykowym w Polsce. Podobne działania prowadzone były w województwie kujawsko-pomorskim. Szajka tworzyła nielegalne laboratoria syntetycznych narkotyków, a następnie zajmowała się dystrybucją. W trakcie prowadzonych działań policjanci zatrzymali łącznie 8 osób. Czterem zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych. Mówił Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. 3 zatrzymanych tymczasowo trafiło do aresztu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że prezydent USA jest częściowo chroniony przed odpowiedzialnością karną za swoje działania. Decyzja sądu oznacza dalsze opóźnienie procesu Donalda Trumpa o udział w spiskowaniu w celu podważenia wyników wyborów z 2020 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Stosunkiem głosów 6-3 Sąd Najwyższy orzekł, że Donald Trump jest zwolniony z odpowiedzialności karnej za oficjalne działania podjęte podczas prezydentury. Sędziowie podkreślili jednak różnicę pomiędzy postępowaniem w ramach sprawowanej funkcji, a działaniami o charakterze prywatnym. Sąd Najwyższy odesłał sprawę do sądu niższej instancji, by zdecydował, czy działania podjęte przez Trumpa miały charakter oficjalny czy prywatny. Trójka sędziów, którzy nie zgodzili się z decyzją większości, zwróciła uwagę, że orzeczenie stawia prezydenta ponad prawem, nawet jeśli dokona poważnego przestępstwa. Orzeczenie Sądu Najwyższego sprawia, że perspektywy procesu Trumpa przed wyborami wydają się niewielkie. Jeśli zwycięży on w wyborach, może nakazać Departamentowi Sprawiedliwości całkowite wycofanie zarzutów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Izrael zbliża się do końca fazy niszczenia zdolności bojowych terrorystycznej armii Hamasu w Strefie Gazy, ogłosił premier Benjamin Netanyahu. Dodał, że wojska izraelskie będą kontynuowały operacje. Wojsko od czwartku prowadzi operację w Szendżaj, jednej z dzielnic miasta Gaza, gdzie w walkach zabito wielu bojowników i odkryto dużą ilość broni. Wśród deklarowanych od dawna założeń izraelskiej ofensywy jest przede wszystkim trwałe wyeliminowanie Hamasu i uwolnienie wszystkich więzionych jeszcze przez tę organizację izraelskich zakładników. Prowadzone za pośrednictwem USA, Kataru i Egiptu rozmowy o zawieszeniu broni od tygodni są w impasie. Porozumienie miałoby doprowadzić do wstrzymania walki i zwolnienia porwanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Francja awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Le Bleu wyeliminowali Belgów po meczu, który nie zachwycił. Była walka w środku pola. Gola nie strzelili Kylian Mbappé ani Kevin De Bruyne. O wszystkim zadecydowało trafienie samobójcze w 85. minucie. Rykoszet, piłka odbiła się od Vertonghena i wpadła do bramki. Francuzi już mogą czekać w spokoju na rywala, którym będzie Słowenia lub Portugalia. Mecz pomiędzy tymi drużynami już trwa. Jest 4. minuta i było blisko. Portugalczycy już atakują. Jest wciąż 0-0. Z informacji siatkarskich, ta najważniejsza dzisiaj dotyczy Wilfredo Leona. Gwiazda reprezentacji Polski zagra w barwach Bogdanki Luk Lublin. Były zawodnik Perugii cieszy się, że będzie po raz pierwszy w karierze występował na krajowych parkietach. Będzie grał tutaj w Lublinie. Czekam tylko na wyniki, na to, co będziemy robić jako drużyna. No i tyle. Bardzo mi zależy, aby od razu od początku wszystko wybiło z bardzo dobrą komunikację z innymi zawodnikami. Po prostu każdy musi dać 100% i wtedy drużyna będzie miała to, co jest potrzebne. Wilfredo Leon z lubelskim klubem związał się rocznym kontraktem. Leon może być spokojny o swoje miejsce w składzie na Igrzyska w Paryżu. Kibice siatkówki wciąż czekają na ogłoszenie kadry przez selekcjonera Nicole Grbicza. Ten jeszcze nie zdecydował, jak sam stwierdził, potrzebuje więcej czasu i musi przedyskutować wszystko ze sztabem. Czekamy więc. Nie zwlekał z ogłoszeniem zakończenia kariery Peter Sagan, kolarz trzykrotny mistrz świata, który swoje tytuły wygrywał rok po roku, zakończył karierę podczas wyścigu dookoła Słowacji. Swojej Słowacji. W całej karierze Sagan odniósł 121 zwycięstw, w tym m.in. 12 razy wygrywał etapy Tour de France. W tymże Tour de France dzisiaj jechali na trzecim etapie. Peleton wciąż snuje się po szosach we Włoszech. Dzisiaj jechał z Piacenzy do Turynu. Wygrał Biniam Girmay i został pierwszym Erytrejczykiem, który wygrał etap Wielkiej Pętli. Michał Kwiatkowski był 136. Liderem klasyfikacji generalnej został Ekwadorczyk Richard Carapaz. Drugi jest Słoweniec Tadej Pogacar. Kwiatek 55. A w meczu Portugalii ze Słowenią 6. minuta 0-0. A w nocy przelotne opady deszczu, miejscami burze, przed północą zanikające. Na termometrach od 12 stopni na zachodzie do 16 na południowym wschodzie. W obszarach podgórskich do 10 stopni. Jutro dużo chmur, lokalnie rozpogodzenia, głównie w południowej połowie kraju. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie kraju, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 23 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Baby, I feel good from the moment I arrive. Feel good from morning to the end of the day. To the end of the day. Yeah, you and me, we live this life. Przed kilkoma sekundami minęła 21.12 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna Firyst-Wojtkowska. Dziś sporo nowości, ale rozpoczęliśmy od kontynuacji muzycznych wspomnień związanych z Rayem Davisem i grupą The Kings. Pierwsza piosenka już za nami, charakterystyczny riff. To zresztą riff charakterystyczny dla wczesnej twórczości grupy The Kings. Zbliżony był też w All Day and All of the Night i You Really Got Me. Till the End of the Day to tytuł piosenki, która znalazła się na trzeciej płycie grupy The Kings, The King Controversy. No i ósme miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Przed nami jeszcze dwa utwory z roku 1965, oczywiście w wykonaniu grupy The Kings. Najpierw satyra na brytyjską klasę wyższą, taka troszeczkę music hallowa, A Well Respected Man. Ta piosenka znalazła się na stronie B-singla, natomiast przebojem stała się trochę niespodziewanie w Holandii, a później ballada Set Me Free. 'Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good. And he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a maid, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. 'Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively. 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's roof when fate could pass his on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays his song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. I don't need nobody else, so if I can't have you to myself, set me free, set me free, oh set me free, little girl, all you gotta do is set me free, little girl, you know you can do it if you try. Set me free, free, free, free. I don't want no one if I can't have you to myself. I don't need nobody else, so if I can't have you to myself, set me free, set me free, oh set me free. Set me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free. Set me free. Oh, set me free. Set me free, a wcześniej a well-respected man, Ray Davies i The Kinks. W tym miesiącu, czyli w lipcu, mija równo 50 lat od premiery drugiego solowego Erika Claptona. Skoro tak, to nie wypada na ten album nie zajrzeć, zwłaszcza że do dziś pozostaje to jedna z najlepszych pozycji w całej dyskografii, przynajmniej solowej, Erika Claptona. Find the answer, and all the time I know. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Hard to get a friend that I can count on. There's nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. much for you to do. Only asking you what you're needing, the rest is up to you. Plant your love and let it grow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So I shot him down. I Piosenka skomponowana przez Boba Marleya, tu wykonana przez Erica Claptona. Jego wielki przebój z roku 1974. Pierwsze miejsce na listach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Nowej Zelandii i również wysokie miejsca na listach w innych krajach świata. To był Eric Clapton z płyty 461 Ocean Boulevard, Let It Grow i I Shot The Sheriff. W przyszłym roku Eric Clapton w marcu będzie obchodził 80. urodziny. Będzie co świętować również na antenie programu trzeciego. A teraz artysta młodszy o 58 lat. Alfie Templeman. Submarine to tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała. Mimo młodego wieku, bo ma dopiero 21 lat, Alfie nagrywa już od lat 5, czyli początkowo jako 16-latek. Wynika to w dużej mierze z tego, że pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Wszyscy właściwie śpiewali albo grali na jakichś instrumentach, a jego ojciec posiada naprawdę ciekawą kolekcję gitar. Wracamy do muzyki. Za chwilę jeszcze jedna piosenka z drugiego albumu Alfiego Templemana. Tytuł płyty Radio Soul, a piosenka ma tytuł Eyes Wide Shut. I've been up all night, can't find my mind. I to już była grupa Pond ze swojego 10. albumu zatytułowanego Stank, bowiem Australia to nie tylko Tame Impala i King Gizzard and the Lizard Wizard, ale właśnie Pond, zespół związany z Kevinem Parkerem i grupą Tame Impala, a to na takiej zasadzie, że w pewnym okresie działalności Tame Impala dwóch muzyków grupy Pond, Jay Watson i Nick Holbrook, współpracowało z Kevinem, a z kolei Kevin Parker przygrywał na perkusji na paru płytach zespołu Pond i również był producentem tych albumów. To tyle, jeśli chodzi o formalności. Wracamy do muzyki. 10. płyta grupy Pond zatytułowana Stank i dwa z niej fragmenty. Jako pierwszy tytułowy. Jay Watson i Nick Albrook z kolegami, czyli grupa Pond z najnowszego, 10. albumu Stank. Utwór tytułowy I'm Stank, a przed momentem Neon River. Teraz przenosimy się do Anglii, skąd pochodzi grupa The Mysterines, która działa pod przewodnictwem Lee Metcalf, która jest główną wokalistką zespołu, autorką tekstów i także muzyki, i do tego jeszcze gra na gitarze. Ich drugi album zatytułowany Afraid of Tomorrow wyprodukował sam John Congleton, a uczynił to w Los Angeles w swoim studiu. Słuchamy muzyki. Take